dacă sunt locuri de mâncat acolo. Da, da. Sunt mai aproape de radio decât sunt aici. Ioana, zine și dacă ne mutăm pe vreme frumoasă. Nu prea, din nou vremea devine instabilă. În nordul, centrul și nord-estul țării și zonele montane și submontane, aici vor fi averse și descărcări electrice. În schimb, în sud și sud-vest ne bucurăm de vreme călduroasă, doar izolat va ploua după amiaza și seara în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. Maximele vor fi azi între 22 de grade în extremitatea de nord a țării și 33-34 de grade în cea de sud-vest. O zi cu vreme caldă în București, 31 de grade este maxima anunțată. În a doua parte a zilei vor fi posibile ploi de scurtă durată. Încep știrile Europa FM. Guvernanții promit că nu vor introduce taxe noi fără studii de impact prealabile. Dacă aceste taxe pe simulare dau eroi, nu le vom aplica. Dacă dau rezultate bune, le vom aplica. Rezultate mai bune la bacalaureat față de anul trecut, ministrul educației se gândește totuși la un examen diferențiat. Dacă facem o comparație între ultimii 10 ani de zile, din punct de vedere a celor care au absolvit învățământul liceal și cei care totuși au luat examenul de bacalaureat, vom vedea că lucrurile nu stau așa bine. După un protest la Ministerul Mediului, fermierii afectați de atacurile urșilor au primit promisiunea că animalele periculoase vor fi împușcate. S-au înmulțit urșii în zona localităților și intră în gospodării, umblă foarte mult pe câmpuri. Și în Italia e grevă națională în transportul public local. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Măsurile fiscale prevăzute în noul program de guvernare al PSD nu vor fi aplicate decât în urma unor analize. Precizările vin din partea actualei putere, după ce și ideea impozitului pe cifra de afaceri, dar și cea a taxei de solidaritate au fost criticate în spațiul public. Va fi nevoie de analiză de impact înainte ca astfel de măsuri să fie puse în practică, anunțat liderul socialdemocraților. Liviu Dragnea spune că a discutat aceste chestiuni cu premierul Mihai Tudose. Îl ascultăm pe Andrei Paleu. Conducerea PSD pare că dă înapoi în privința impozitului pe cifra de afaceri sau a taxei de solidaritate. Liviu Dragnea le cere antreprenorilor să aibă răbdare și le promite că îi va consulta înainte de adoptarea unor măsuri. Se vor face analize și simulări în detaliu. Dacă printr-o măsură care ar avea în vedere scoaterea la lumină a unor posibile, repet, posibile transferuri de profit, dacă firmele care acționează corect ar fi afectate, acea măsură nu se va adopta. Persoanele care încasează lunar un salariu mai mare de 14.500 de lei, adică peste 10 salarii minime pe economie, ar urma să achite o taxă de solidaritate de anul viitor. Guvernul analizează în prezent oportunitatea. Eu sper să găsim modalitatea prin care toată lumea să aibă de câștigat, toată lumea cinstită, inclusiv bugetul de stat. Dacă nu vom găsi, în primul rând, guvernul și cu sprijinul Parlamentului, nu vom găsi această modalitate, nu vom aplica măsuri care să facă rău. Premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului de Finanțe Ionuț Mișa să facă simulări privind introducerea de noi taxe. Un program de guvernare unde spune că vom analiza posibilitatea introducerii unor taxe. Dacă aceste taxe pe simulare dau eroi, nu le vom aplica. Dacă dau rezultate bune, le vom aplica. Jurnaliștii l-au întrebat pe șeful executivului dacă între el și Liviu Dragnea au apărut tensiuni, mai ales că președintele PSD a promis ca noul program de guvernare să fie respectat în întregime. Am aflat din nou lucruri noi despre mine, n-am apucat să ne certăm încă. Să mai spunem că șeful fiscului a dat explicații ieri la guvern în legătură cu încasările reduse la bugetul de stat, criticat de Sorin Grindeanu în momentul debarcării sale de la cârma guvernului. Bogdan Stan are susținerea lui Liviu Dragnea. Guvernul le va interzice tuturor firmelor care nu își respectă obligațiile din contractele cu statul să participe la licitații. Premierul Mihai Tudose spune că în acest moment mai multe proiecte de infrastructură sunt blocate pentru că anumite companii nu au respectat termenele și calitatea lucrărilor. Ultimele guverne au încercat de mai multe ori să modifice legea achizițiilor publice, astfel încât firmele care contestă licitațiile să nu mai poată bloca semnarea contractelor. Până acum nu s-a găsit o formulă pentru eliminarea acestor blocaje. Anca Grădinaru explică. Până în 2020, România are la dispoziție de la Uniunea Europeană pentru infrastructura mare peste 5 miliarde de euro. La 3 ani de la alocarea banilor, lucrările la marile proiecte nici măcar nu au început. Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc spune că până la finalul anului vor fi totuși organizate licitații pentru mai multe autostrăzi. Podul de la Brăila, Sibiu-Pitești, secțiunile 1 și 5, Pitești-Craiova în integralitate, centura pe sud a Bucureștiului, cât și proiectele care urmează să le lansăm până la sfârșitul anului. În totalitate, bineînțeles, vor fi în jur, după cum spunea și domnul prim-ministru, 800 de kilometri. Vorbim de autostrada Transilvania, autostrada Montana-Târgu Iași, Ditrău-Târgu Neamț, Iași-Ungheni, centura de nord a Bucureștiului, deci proiecte care vor fi lansate în perioada următoare până la sfârșitul acestui an. Ministrul Transporturilor spune că unele dintre principalele cauze ale stagnării sunt neseriozitatea unor firme, dar și nenumăratele contestații pe care acestea le fac. Așa că nu vor mai primi contracte, promite Răzvan Cuc. Pe lista cu antreprenorii care nu și-au făcut treaba și nu s-au mobilizat corespunzător și au avut penalități sau contractele anulate, cuprinde 14 antreprenori. Lista va fi transmisă și la ANAP pentru a fi publicată pe acea listă neagră, astfel încât timp de 2 ani de zile să nu mai poată participa la niciun fel de achiziție în România. Premierul Mihai Tudose susține această măsură. Sunt o mulțime care au nenorocit proiecte și la Ministerul Dezvoltării și în contracte direct cu autoritățile locale. Vom face un cazier complet cu toți la gazetă. Rată de promovare la bacalaureat 71,4% înainte de rezolvarea contestațiilor. Sibiul, Bacăul, Iașul și Clujul sunt județele cu cele mai bune rezultate. Peste 83% dintre absolvenții de liceu au luat examenul. În întreaga țară, 97 de elevi au avut media 10, spune ministrul educației Liviu Pop. La sesiunea de bacalaureat din 2017 s-au înscris 135.513 elevi, din care au fost prezenți 128.503 și au reușit 91.754, adică avem un procent de probabilitate de 71,4%. Într-adevăr, față de anul trecut, procentul este mai mare. Numărul de elevi este sensibil egal față de cel din anul trecut. O altă concluzie a ministrului, liceele tehnologice au obținut cele mai proaste rezultate. Constatăm ceea ce, din păcate, s-a întâmplat odată cu modificarea Legii Educației Naționale, atunci când introducerea unui singur stil de bacalaureat a dus pe zona liceelor tehnologice un grad de probabilitate din ce în ce mai mic, iar pe zona liceelor teoretice o creștere a gradului de probabilitate. Sunt lucruri care trebuie canalizate împreună cu partenerii educaționali, în așa fel încât să identificăm care sunt problemele de fond. Pentru că dacă facem o comparație între ultimii 10 ani de zile, din punct de vedere a celor care au absolvit învățământul liceal și cei care totuși au luat examenul de bacalaureat, vom vedea că lucrurile nu stau așa bine. Cine a fost nemulțumit de note a făcut ieri contestație. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 10 iulie. Între timp, sute de elevi din țară, absolvenți de clasa 8-a alături de părinți, au stat la coadă pentru a se înscrie la un liceu din București. În capitală există un singur centru care preia dosarele. Ministrul Liviu Pop promite într-o declarație acordată pentru Europa FM că de la anul va schimba procedura. Vrea înscrieri online pentru admiterea la liceu pentru candidații care vin din alte județe. Ascultați știrile Europa FM. Fostul manager al Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățân, a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă după condamnarea de 6 ani și 8 luni pe care a primit-o pentru spălare de bani și luare de mită. Fostul manager a pretins bani de la mai mulți reprezentanți de societăți comerciale, primind în total aproape 200.000 de euro, 28.000 de dolari și 4.700.000 de lei. În schimb, încheia contracte între societățile respective și spital. El mai are o condamnare anterioară într-un alt dosar de corupție, dar în care sentința nu este definitivă, a fost trimisă în judecată în alte două cauze. Dănuț Căpățân a condus Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța din 2009 și până în primăvara anului trecut. În Gorj, mai mulți funcționari ai unei primării au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar de fraude cu fonduri europene. Cei 11, printre care primarul, viceprimarul, secretarul primăriei și fiica primarului, sunt acuzați că au folosit documente false pentru a obține fonduri comunitare nerambursabile pe care să le investească în domeniul apicol. Prejudiciul adus bugetului Fondului European de Garantare Agricolă este de aproape 600.000 de lei. Transmite din Gorj, Gabriela Mladin. Bun găsit, conform procurorilor, în perioada 2011-2016, primarul Mihăiță Troacă, viceprimarul Ion Păloi, secretarul primăriei Nița Argintaru, un referent agricol, un topometrist și un topograf, au eliberat în fals mai multe documente în baza cărora 5 persoane, majoritatea rude cu funcționarii din primăria Padeș, au obținut fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Cei 5, printre care și fica primarului, s-au folosit de documente false din care rezulta faptul că sunt proprietari ai unor suprafețe de teren în Padeș, înscrisuri ce au fost considerate ca fiind esențiale pentru a fi declarați eligibili. Au încasat astfel aproape 600 de mii de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus sechestru asigurator pe bunurile și conturile tuturor celor trimiși în judecată. Ei sunt judecați acum pentru folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, fals intelectual în formă continuată sau complicitate la aceste infracțiuni. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. După ce ieri 10 de fermieri din Harghita, Covasna și Mureș au venit în capitală pentru a atrage atenția că atacurile urșilor s-au înmulțit în ultima perioadă, Ministerul Mediului a venit cu o decizie. Ministrul Graziela Gavrilescu a anunțat că va emite un ordin prin care va stabili o cotă de intervenție la carnivorele mari de 350 în 2017. Altfel spus, în situații excepționale vor putea fi împușcate cel mult 350 de animale într-un an. Ținând cont că ne aflăm deja la jumătatea anului, până la sfârșitul lui 2017 ar putea fi împușcate cel mult 175 de animale. De animale care pun în pericol viața oamenilor, a precizat ministrul mediului. Elena Tudor relatează. Câteva zeci de oameni s-au adunat în fața sediului Ministerului Mediului din capitală. Primarul comunei Sânt Dominic din județul Harghita, Robert Corda, inițiatorul protestului, afirmă că atacurile urșilor sunt aproape zilnice în zona respectivă. Ne teamă pentru viața cetățenilor, pentru viața locuitorilor din zonă. S-au înmulțit urșii în zona localităților, foarte aproape de gospodării și intră în gospodării, umblă foarte mult pe câmpuri. Cine teamă pentru viața cetățenilor? În România există cea mai mare populație de urși și o specie protejată la nivelul Uniunii Europene. Însă atacurile au devenit aproape zilnice, urșii coborând din păduri în căutare de hrană. E grevă națională în transportul public local din Italia. Protestul se va întinde pe parcursul a 4 ore în majoritatea orașelor, cu excepția capitalei, unde sindicatul din domeniu a anunțat o grevă de 24 de ore. Transportul public local din Roma va fi asigurat în timpul acestei dimineți până la ora locală 8:30 și după amiaza între orele 17 și 20. O atenționare de călătorie a fost emisă de Ministerul de Externe de la București pentru românii care se află sau vor să călătorească în Italia. În Ungaria, condițiile în care sunt ținuți migranții cu vârste între 14 și 18 ani în zonele de tranzit din apropierea graniței sudice vor fi verificate în aceste zile de o delegație a Consiliului Europei. La final, oficialii europeni vor prezenta un raport. Aflăm detaliile de la Florentina Mihăiță. Vizita delegației Consiliului European are loc la invitația guvernului de la Budapesta. Autoritățile Ungarei au asigurat pe oficialii europeni că migranții care ajung pe teritoriul țărilor sunt tratați corespunzător, inclusiv minorii cu vârste între 14 și 18 ani. Delegația va avea la dispoziție 3 zile pentru a verifica dacă migranții minori sunt asistați permanent de lucrători sociali, dacă primesc 3 mese pe zi și îmbrăcăminte, dacă au acces la asistență medicală și educație și dacă li se respectă dreptul de a-și practica religia în libertate. Coordonatorul delegației susține că a primit informații potrivit cărora, în Ungaria, migranții neînsoțiți cu vârste între 14 și 18 ani sunt considerați adulți și tratați ca atare. El este îngrijorat că unii tineri ar putea cădea victime ale exploatării sexuale în zonele de tranzit. Ungaria a fost deseori criticată de Comisia Europeană după ce s-a opus cotelor de migranți. Pentru a împiedica accesul refugiaților în țara lor, autoritățile ungare au ridicat 2 rânduri de garduri la granița cu Serbia. Știrile Europa FM la final. Din nou vremea devine instabilă în nordul, centrul și nord-estul țării și zonele montane și submontane. Aici vor fi averse și descărcări electrice. În schimb, în sud și sud-vest ne bucurăm de vreme călduroasă, doar izolat va ploua după amiaza și seara în Dobrogea și jumătate de est a Munteniei. Maximele vor fi între 22 de grade în extremitatea de nord a țării și 33-34 de grade în cea de sud-vest. O zi cu vreme caldă, azi în București 31 de grade este maxima anunțată. În partea a doua a zilei vor fi posibile ploi de scurtă durată. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep a ajuns în turul al treilea al turneului de la Wimbledon după ce a trecut de brazilianca Beatriz Haddad Maia, scor 7-5-6-3. Românca a fost condusă cu 3-0 și 5-3 în primul set, dar și-a revenit și s-a impus apoi. Halep o va întâlni acum în premieră pe chinezoaica de 31 de ani, Shuai Peng, care a eliminat-o pe Carla Suarez Navarro, 6-2-6-2. Ana Bogdan s-a oprit în turul al doilea, învinsă de Caroline Garcia cu 6-4-6-3, în timp ce Irina Begu a pierdut în 3 seturi meciul cu Ana Coniuc. În competiție a mai rămas Sorana Cârstea, care va juca astăzi în runda secundă cu Bethany Matic Sands după ora 17. Surpriza zilei de ieri a fost eliminarea Petrei Kvitova, cap de serie numărul 11, de către americanca Madison Brangle, locul 95 WTA. Campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, a avut nevoie de 3 seturi și 2 ore de joc pentru a trece de o jucătoare venită din calificări, Françoise Abanda. În turneul masculin de la Wimbledon, Luca Pui, numărul 16 ATP, a fost eliminat de un polonez, Jerzy Janowicz, locul 141, în timp ce Andy Murray și Rafael Nadal s-au calificat fără probleme în turul al treilea. Dinamo a pierdut ultimul amical jucat în cantonamentul din Slovenia 0-1 cu Anji Mahachkala. Albroșii au primit gol în minutul 85. Cosmin Contra a început cu Penedu în poartă, fundași Romera, Marici, Nedelcearu și Filip la mijloc, Busulazi și Malangu, iar Nemeț a fost sprijinit în ofensivă de Hanca, Rivaldinho și Salomau. FC Viitorul a pierdut 2-4 cu CSKA Moscova, pe care a condus-o cu 2-1 până în minutul 78. Chițu a deschis scorul în minutul 13, iar Țâru a făcut 2-1 în repriza secundă. Echipa lui Hagi a încasat însă 3 goluri în interval de numai 5 minute de la vicecampioana Rusiei. Viitorul va disputa duminică Supercupa României cu FC Voluntari. Auzi, mă, dar Mahachkala aia e pe rupe, e... Serios, e în toate meciurile, dacă a jucat și Dinamo cu Mahachkala. Deci de o lună numai cu Mahachkala. Toată lumea joacă cu Mahachkala. Au prins un abonament, o ofertă de asta 4+1, știi? Auzi, ai dat mai devreme echipa lui Dinamo. Da. Nu știu decât pe Cosmin Contra, dar înțeleg că e antrenor. Pentru acum. Că zilele trecute mi-ai dat echipa lui Steaua, iar nici acolo nu știam niciun jucător. Asta era pe vremuri, știi? Nu prea te mai pricepi. Da, asta zic. Ideea e că nu mai recunosc pe niciunul. Da, nu mai e chiar ca pe vremea noastră. Bine, nici fotbalul nu mai e de... Asta voiam să subliniez. Nici fotbalul din România nu mai e de recunoscut. Da. Dar ideea că eu le spun echipele ca să... Vrei să-i promovezi. Să înceapă oamenii să le învețe, știi? De ce? Ești un promotor al noilor talente. Fotbalul românesc, da. A, uite acum ne-am prins. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Give it the order, give it the order, taste tonight. Give it the order, give it the order. 7:19. Să sperăm că sunteți cel puțin la fel de veseli ca noi, cei care astăzi, vă spuneam și acum vreun sfert de oră, o să ne mutăm, transmitem în direct plecarea noastră de aici, cel puțin. Bună dimineața, Vlad! Ce faci? Bună dimineața, domnule Zafiu! Bune sau vești? Da, ceva am